13 kilometer hier vandaan ligt het justitieel complex Schiphol. Op dit moment zit mijn cliënt Frank van der Linden daar vast, omdat hij 10 dagen in hechtenis moet zitten. Frank is strafrechtelijk veroordeeld tot 20 uur werkstraf, omdat hij in mei 2020 op de Dam een volstrekt vreedzaam pro-Palestina protest hield. Hij heeft principieel geweigerd om onbetaald voor de staat te werken. En daarom moet hij nu 10 dagen zitten. Frank is veroordeeld op puur formalistische gronden. Hij pleegde geen misdrijf en hij was niemand tot last. Aan zijn veroordeling ging het volgende vooraf. De burgemeester van Amsterdam had een jaar daarvoor Frank een brief gestuurd. En daarin stond dat zij de pro-Palestina en pro-Israël demonstraties die wekelijks tegelijkertijd op de Dam plaatsvonden, zat was. De burgemeester besloot daarom dat pro-Palestina in de even weekenden op de Dam mocht staan en pro-Israël op de oneven weekenden. 24 mei 2020 viel in de eerste lockdown wegens corona. De hele stad, dat weten we, was vrijwel leeg. Ook de Dam. Frank had er lucht van gekregen dat pro-Israël in het weekend voor 24 mei 2020 had gedemonstreerd, terwijl het niet hun beurt was. En de burgemeester had niet ingegrepen. Dus dacht Frank dat het beleid versoepeld was. En hij meldde daarom zijn protest aan voor 24 mei, een weekend dus waarop pro-Palestina niet aan de beurt was. Maar Frank kreeg geen toestemming. De gemeente Mokum mat dus met 2 maten. Wat pro-Israël mocht, mocht pro-Palestina niet. Dat klinkt u vast niet onbekend in de oren. Ook kon de burgemeester niet hard maken dat er bij het aangekondigde protest wanorde zou ontstaan. En wie Frank van der Linden een beetje kent, weet dat hij het hier niet bij liet zitten. Hij tartte het kille en mechanische besluit van het openbaar bestuur en daagde de burgemeester uit door op 24 mei om 1 uur in de middag te verschijnen op de Dam. En dat deed hij met een paar medebetogers en een Palestijnse vlag. Een vrijwel lege Dam. En hij en zijn medebetogers waren niemand tot last en hielden zich aan de 1,5 meter regel. Toch werd Frank gearresteerd en later door de rechter veroordeeld tot 20 uur werkstraf. Waarom? Omdat hij zich niet gehouden had aan het besluit van de burgemeester. De rechter had geen boodschap aan zijn grondrechten, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie. Rechten die alleen mogen worden ingeperkt als dat absoluut noodzakelijk is. Wat kan er absoluut noodzakelijk worden gevonden aan een vreedzaam protest op een vrijwel lege Dam? Een puur formalistische arrestatie en veroordeling. Volgens Frank en zijn advocaat in strijd met het internationale recht. En daarom hebben wij vorig jaar deze zaak voorgelegd en Nederland aangeklaagd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar zoals u weet duren die procedures eindeloos en misschien wel 5 jaar. Dus die stap kon Franks vrijheid niet meer redden. Frank zit tot en met morgen in de cel voor een veroordeling die volgens ons een flagrante en grove schending is van de mensenrechten. Het protest van Frank, want laten we het daar eens over hebben, betrof het lot van de Palestijnen. Zijn protest richtte zich tegen de lakse houding van Nederland tegenover de voortdurende schendingen van het internationale recht door de staat Israël. Nederland wil hieraan, we hebben het deze week weer gezien, tot op de dag van vandaag, niet een stelling tegen innemen. Liever sluit Nederland vreedzame betogers die zich tegen de continue schending van het humanitaire recht blijven uitspreken op in een cel. Het is kwalijk en zeer zorgelijk dat Nederland zo omgaat met vreedzame demonstranten. Een demonstrant die zo lang in de cel zit, is in Nederland uniek. En dus wordt op deze manier de vrijheid van demonstreren verder onder druk gezet. Dat doet de Nederlandse overheid ook op andere manieren. We kennen de voorbeelden. De strafrechtelijke vervolging van vreedzame klimaatactivisten wegens zware misdrijven, zoals opruiing of voorbereidingshandelingen. De intimiderende huisbezoeken aan vreedzame demonstranten, waarover ze deden alsof ze gek waren, totdat we ze voor de rechter sleepten. Het stiekem verzamelen en opslaan van persoonsgegevens van vreedzame demonstranten. Het tijdens protesten filmen van demonstranten. Het afkondigen van een noodverordening, zodat vreedzame demonstranten 6 dagen niet konden demonstreren in Amsterdam. En last but not least, het grove politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Het kan en mag niet zo zijn dat je in Nederland een vreedzaam protest moet bekopen met blauwe plekken en botbreuken en psychische trauma's. Maar dat gebeurt steeds vaker. Wie kan mij uitleggen dat de UvA-studenten vorig jaar met knuppels te lijf werden gegaan, terwijl A12-demonstranten die dezelfde bevelen krijgen, worden weggesleept? Zou dat te maken hebben met het feit dat onder die UvA-studenten veel meer mensen van kleur en met een migratieachtergrond zitten? Knuppelen zonder noodzaak is in strijd met het internationale recht. En wie kan mij uitleggen dat er voor demonstranten een verbod op gezichtsbedekkende kleding zou moeten gelden, terwijl de politie zelf vrijwel altijd anoniem is bij demonstraties? Strafrechtelijke aangiftes tegen de politie wegens politiegeweld mislukken vaak omdat de politie geen identificerende kenmerken op haar outfits draagt. Ook dat is in strijd met het internationale recht. Als de politie zo flink is om geweld te gebruiken, laat ze dan ook zo flink zijn om daarvoor verantwoording af te leggen als we daarom vragen. Ik sluit af. Frank van der Linden zit vandaag voor de 9e opeenvolgende dag in de cel. En wij staan lekker in de regen. Frank had hier niet mogen ontbreken. Laat daarom uw stem vandaag met dubbele kracht horen. Voor Frank, voor vrijheid, voor rechtvaardigheid, voor solidariteit. Dankjewel, Willem.